De jutalom. Ez a lüktetésed. Csak az a bassz, az nem a vége, az szokta, az korán. Jó, az adja meg a szívét még a jobban. Megy a zene, egyenesen be, vele van-e telepekbe. A nyitott ablakon keresztül idegesíti a basszus, a mély, aki nem érsz, inkább aludna, aludna világnak. Éj, mennyit alszik az ember az életéből? Jön a kérdés, csak úgy kitörni, ahogyan a rím is a számon keresztül. Bár nem számolom itt az időt, kicsuktuk ott, ahol a helye van jó helyen. Itt bent meg, mi meg, a rím megremeg, nyelven van a fenn. Drillátok ezt a beat a fülemben, a szünetben jön VBK, a térde már hét ki van. Íródik a történet, a körte jobban osztja, mint a szobában. Mihez, de nem volt jó, mindegy, elpróbálom azért. Hát ezt elég elbasztom. Nincs több alkohol, nincs több piám, koptuk, geci. Már megint készen épp, hogy ülök a fotelben. Bármi is van a zsebben, vagy borahűtőben. Halott most nem kell. Húzom, jó. Mi van? Szalad a pult, nem rebe, tep, tep, tep, tep, fú. Sip, sip, sip, jó. Sip, sip, sip, jó. Van még itt egy tucat, vacak, ríma kacatból, ami ízekre szeletel, a jó kedvet szavatól, arcodra mosolyt maszatol, ha úgy érzed az életedet kalapszart. Nem lehet túl nagy baj, amíg van alapzaj, rendesen káosz ez az ország, eladták rendezetten, szósz, fegyőlel. Ki vagyunk? Hát így megy ez, 2008, hey, folyt köv.